yakamti li ngay def lolou sunu borom ñu ko wax yunus bi alayhi salam ca suratul ahqaf fukel bi ak ñaar ci barab yi yalla wax yunus bi muñal mu ngi ca suratul qaf aya fanwer ak jurom ñent muneko fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika muñal liñ lay wax te bak sa borom muñal liñ lay wax te bak sa borom fukel barab bi ak ñet ci suratul tur muy ay nga xamne mo jitu ju mujj ja ñen fa joom net wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum yo yeb mune ko muñal lu yalla teural ci sa ko rek tabarakallah na la neex fukel barab bi ak ñent mune ko wali tusna ala ayni wasabbih bihamdi rabbika وكم من الصاجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين كما قال فكل بربك جوم في سوره القلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت لو يلا ترال سي سكاو نلا نيه بول ملني بروم جيلما بول جد موك واو بول ديف ني يونت يالا يونس بول جد موك ما دمت سوره المعارج ايه فك جوم بن منكو فاصبر صبرا جميلا نغا مون مون غو رافيت ناخ نيت ني دانيو غيس مير مي مو سوري وايم لا وورنا دافا جيغي فكل داك جيروم نيار في سوره مزمل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا مونيل لنج لاي واخ تي نك نغا لين غداي غداي بو خامني غداي بو رافيل لا مون فكل بي اك جيروم نيار فكل برب بي اك جيروم نيات في سوره مدثر يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر mune ko lan wali rabbika fasbir nanga muñ ngir sa borom wali rabbika fasbir bi ci mujju moy inna nahnu nazzalna alayka alquran tanzila kon nak fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura mbokki sar bi dal moy suratul asr dañ ko teunk tabarakallah ndax warna jël lu yaato yaato mudi sun borom neena bismillahir rahmanir rahim wal asr جناتي تام ان الانسان نيت نيب لا في قصر نينتي فرت ان الذين امنوا بام ديس ني دم وعملوا الصالحات تي ديف لباخ وتواصوا بالحق ني دنكنتي دغ وتواصوا بالصبر ني دنكنتي مون يينتي انو نك سن مبوك علي نصال يال نيال ديفال ني جامتي ديفال لين كو لي لا نغور غيس ني بنتي بن بروم خام خام سي بروم خام خام نيغا خام جاي نين سن دون جاي سن روح ngir yekati la ilaha illallah muhammad rasulullah talif ñu ay téré def nañu ay conférence jihad nañu li leen yalla jaral ko ñu bari waye téewul fi ñuy bind ci seen tuyi tabarkal bu bind ci ñoom ay bind yo xamne lepp moy layal leen ngir genn leen ci diin ji ak duggal leen sawara inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wa ya'kuluna a'radahum sar bi ci ñu ni la bëgg waxtaan bi ta'ni والانتقاص والازدراء دلن جام دي جيم واني سيني درجه اك دي جيم وان نيت ني لو تخ ني خيب كيغا خامني دنج كون ناو لا فكو نيت ني ناو مولن كون ناوله ولا nga yekati len ko wala nga adjal len ko ba tabarkala nit ni man ko jarino nga wax len ci ñom lo xamne buñu ko bayiwul ci safa it sen xel dana ci yaqku tabarakallah lañ doon jotan namp ci xam xam wala ci yoy ci waja wala ci serign ba wala ci borom xam xam ba wala mujahid ba lolo commencé wañu ko ci ñom wal sukhriya wal istifa fi'l as-sufaha ñena ak di len retane di len saboté ñu nga xamné sufaha yi ñu nga xamné sa ay manké lañu wala ay dof lañu tabarakallah ñoñu seeni yitté ak seeni jëf yalla néna ñi koy jëfé ñoñu la bëgg waxtaanal tay Allahu akbar ñi nga xamné seen liggéey yépp moy ay bal nit ñi seen liggéey yépp moy nek dëri nit ñi seen liggéey yépp moy ku nit ñi naw ba tek la ca kaw ñu xébal ku nit ñi bënd ci saboté ko waccé ko tabarakallah ñang koy dal ca kaw nak ñang koy dal ca kaw ñoñu la yalla bëgg waxtaanal tay ci suratul humaza waaw bu ci nappé tek suratul fili manam yunus bi nga xamné bimu ñëwé nak fajj ci lolu ko taxona ñëw sallallahu alaihi wasallam ci lay ngagne ñi nga xamne seen yitté yépp moy dajalé alal seen yitté yépp moy jam'ul amwali dajalé alal ñoom it yalla dina wax ñoom tay dajalé alal rek tabarakallah doñ judul dekk nuk melni takasur rek alhaakum takasur ñi ñoom ñoo ñi nga xamne dañu dajalé alal te diko konté lool moy chiffre d'affaire dañ ci ñew waaw ñu mbokum dara Haji Malik si Maudo Zeghal Aji Abdul Aziz mo koy firé chiffre d'affaire barkalla yalla nako yalla yok wir waaw mo ñu seen ñitté yépp moy dajalé alal dajé alal ji nak duñ ci sét ñaaré ndax dagan na ndax suñ ko amé bax na te barkalla légui nit day faatu ñu yobbu ca margo ba ñu sacc ay bagasam nit day faatu ñu yobbu ca margo ba ñu sacc ay bagasam ñi day faatu ñukoy dajal jigen ñi ñew sol ndoketi ki faatu ndekete solo ñuko ngir liggey ci dejj bi dañ koy sol ngir buñu liggeye ba nopi buñu ñibbi kenn ku ne ndoket ba nga salon tabarakallah nga yobaliko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un motax neew yi legi tay ñu ñew ci dekk bi wax ak ñun wa koku joge won ca dekk ba ñew ne damay jël ci walu wa al-akhirah bu len defene théâtre dañ ko def nun rek mu dem de woor na ne legui tay neew yi joge fañu nek ñew fi ne diw jox ma sama portable bi nga jël wala diw jox ma sama ndoket bi da jëne alal ñu ngi yalla bëgg waxtaanal tay wa takdis tarawat ñu nga xamne li seen ñitté moy buñ ko dajalé ba nopi buñ ko def fi sabilillah seen yon nekkul ci juma ju ag ak ju agut seen yon nekkul ci dongo bu lek ak bu lekut seen yon nekkul ci ku am ak ku amut seen yon nekkul ci ku yor ak ku yor ñom dal li leen yittel moy am nañ ko denc nañ ko di ci xompé lek ka annahum mukhalladun fi hadhihi alhayat melni ñom duñu faatu lolo tax ci kanam tuti inshallah bu tafsir bi jexé dañu leen andil khutba bu reuy bi nga xamné tabarakallah imam ratibu jakkay sin babakar ci def nako ci mag gamu gi tabarakallah di lu am solo mu bëgg leen ko andil feril leen ko inshallah ci seen émission bu bëss ñu tuddé al mihrab te mu ñew ginnaw tafsir bi ci kanam tuti rek inshallah way ñi dal ka annahum mukhalladun fi hadhihi alhayat ñi ngi melni buñu fi jox ñi ngi mel duñu fi jox ci ñun ngay gis ko am ñetti kër wala ñent ñun ngay gis ko am auto yu kenn xamu ñu tollu xaliss bo xamne mënu ko wañi tay da ngay sonal sa bop sonal say mbokk ci aduna sonal sa bop fu alakhira ndax sonal sa bop fi moy am fi la xamne mënu su ko mirage mun la jël tabarkal fali sonal sa bop moy bu yowmal qiyamate bal nga jéggi ben jéggu dërëm bu ne dang ko layal dërëm waxuma témir bu ne dërëm bu ne dërëm bi ni la def ba am ko mu la baxna légui nak foko duggal mu ne fi la ko duggalon su jibe yalla ne wa bu baxna tegal fele su jibul ñu ne tegal ci gos bu baxul Allahu akbar motax yunus tibbi alayhi salallahu alayhi wasallam neena fuqara yimuñ faqir yi nga xamne dañu muñ dañ dugg aljanna ba am ñeen fukki at aghniya yi doora dugg ñi am alal doora dugg waaw yadhunnuna anna al-mala sayukhliduhum aw sayukhliduhum fi ad-dunya bari alal joji nak tax ñu japp ne dana len dana ñu sax dañ ci ñew legi ci bu ñew ci sivr d'affaire tar ñu muy tej ñu muy gatt mu tuddu mu jëntel ko aawla al-ashqiya mu taxay di ñoñu lan yaakaaron sax ko ci aduna yaakar ji yakke ko ñu sax ko ci nar jahannama abadan ma sawara ba nga xamne tu hatimul mujrimina wama yulqa fiha min al bashar li annaha al hutama nar saqar yalla ñu jallum mutal yalla nañu jallum mutal sar bi kon bi suratul humaza tabarakallahu lolu la nar ëmb waye nañu daal di ñew bala ñuy dugg ci tafsir ko niko sunu borom tabaraku taala tegg nga xamne legi al udaba ni len jommal ci al qur'an al udaba moy ñi nga xamne ñoy bind ci edeb wax ka di ni len al qur'an jommale sar bi sunu borom bim ko tegge ñi jang balaghat bayan ak badi' jàngee nañ ci juróom yëf. ñu jàng albaya albadiir wal bayaan wal balaaxa tabarkàlla classe ñoom Oustaz Ahmed Dame Ndiaye Guèye gaa ñu mel ni ñoom ak ñoom tabarkàlla docteur Babu Serigne Babu tabarkàlla. ndax wax yooyu njàng moomu la nit di jàng bu tiimee yaxu xadis xam ne lii yonente bi ko wax wala waxu. njàng moomu la nit ki jàng ba bu tiimee yaxu hadis xam ne yonente bi moo ko wax waaye lii la bëgg a wax. ñu jàngut loolu nag léeg-léeg ñu tiimub hadis fiyee ko noo xam ne bokkut ak la yonente bi doon wax moom alayhi salatu wasalam. te nee na ku wax loo xam ne waxu ko ba noppi jiñ ko ko falyatabawwa maqhaduhu min annaar. ñu njëkk ci niñ tëgg saar bi mooy siiqa mu baalaxa bi ci nekk mooy bi mu ne waylun li kulli ñu ne waa mu ne humazatin lumaza. ndax fu'ala ñiy jàng bala badii ak bayaan la ñuy wax ne li muy tegtale mooy aada mustamira ku dëkke la muy def humazatin lumaza. waaw ku dëkke la muy def dinañ ci ñëw léegi ki dëkke li muy def lan lay def. waaye daal fu ñu fekk baat boo xam ne ci arab dafa toog ni fu'ala comme humaza ak lumaza li muy tekki mooy kii da koo dëkke. waaw ñetteel bi bu ñu tuddee tankiir mooy baat boo xam ne amul alif ak laam dañoo dindi taara ja moom la mag ñi daan wax taara alif ak laam yéen ngeen ko wax article wala boog ci tubaab yéen ñi da ko wax ak taarif bu dañee rek mu nekk tankiir nag bu ko alquran jëfandikoo fii li tax mooy li tasqim rëyal mbir mi jamaa maalan waxul na jamaa al maala mu ne maalan kathiran laa yakaadu yuxsa alal ju baree bari joo xam ne mënu su ko wëññi. ñetteel ba ci waxinu saar bi mu indi nañ ci de tasqim wa tahwim maanaam rëyal mel ni mbir ak tiital ko ba tax nit ñi war cee tiit. wa ma adraaka ma alxutama mu yow mii ndax xam nga luy xutama. waaw daan ceel mu yow mii ndax xam nga luy xutama. ñi ko xam ñëpp daaw nelaw bëcc daaw ñu nelaw bëcc daaw njël yafi jàmbur. ñi ko xamul nag ñoo ne ci liñ nekk rek di waaxu rek léeg-léeg musul kenn ñuy waaxu rek léeg-léeg ñu jël kenn takk ay tànkam laxas ko mbalaan daal jëm ba ci àll ba waxe ba bu ko sóolu ko fa na yàlla kenn ci ñel doon tooñu ngi nii mu ne waa dem leen ñibbi teg ko foofu mu ñëw ñun togg suñu ceeb di lekk ñun moom mu tudd ca xabr ba wa ma adraaka ma alxutama tahwilan bi shani jahannam. ñeenteel bi kaarab jëfandikoo aljinaas mu ne jinaas bi gayru taam mooy humaza ak lumaza loolu tuddee jinaas al naqis. ndax araf yi li nu wuute waaye li nu wuute bariwut. juróomeel bi ci lañ ci jànge ci badii ak bayaan mooy tawaafuqul fawaasil virgule yi ni mu tolloohe waaw ni virgule yi tolloohe waaw addada axlada muuqada mu maddada yooyu ñu tolloo ak ni mu tolloohe loolu tam mu mën tuddee asajca ci la ilimaani jumaa yi di wuutee. ilimaani jumaa ju la ko dàq moo la gën a dégg arab. waaw moo tax ilimaan yi nga xam ne ba ñuy jàng jàngoon nañ lu ñuy tuddee maqaamaatul xariri tabarkàlla bu ñu xutbaa rek nga xam ne tabarkàlla ñu ko ci jàngul nag ñoomit bu ñu xutbaa nga xam ne tabarkàlla ngeen baal ma. waaye daal loolu lañ tuddee tawaafuqul fawaasil waykat yii di wayit bi nit ñi xamee lii way ñu bari ci ñoom xam nañ ne mënuñoo way. waaw ndax jabbatu ji moo ëpp way yi. waaw lenn ngu noonu kon ci li saar bi ëmb ñu jéem a ñëw nag ci moom saar bi suñu kemt laay kàttan nett li ni ko firikat yi firee aoudou billahi min cheytaani rajim bismillahi arrahmaani arrahim. yàlla nee na waylum waaw xaaj abdoulah si mu ne waylum kukk waaw xurumbugal waylun xurumbugal aw xur la woo xam ne xurumbugal la ñu dem ba biir Sawara def ko fa, nga xam ne li Sawara di tàng tàng wayul na ko gën a tàng. Mi ngi mel ni sunu courant bii li ci kër gi bokkut ak la nekk estat, li ci kër gi ni muy leere bu fekkoon dañ koo yóbbu estat def ko noona ñay fa duñ focc guddi ga. La ci estat buñ ko ëndee ci kër gi na muy leere dina leer leeraay boo xam ne ñu ci kër gi duñu xam lu ñuy def. Kon Sawara wa nga xam ne mooy am ca estat ba mën a leeral lu leer loole day gën a foor wi ci kër gi, ndax fii bii lañ fi wax la fële bële. Biir Sawara, Sawaraw jahannam wala Sawara wu mu doon ci Sawara yi, dañ faa def menn xur woo, wenn xur woo xam ne guddaay ba bu ñu sànnee nit ca kaw mu jëm ci suuf juróom ñaar fukki at lay am door a àgg, 70 ans. Boo taxawee ci kimij gi ni ñu wax pind bi, pindub tenn bi, ñu wàcc la ngay dem, da nga am 70 ans door a àgg ca suuf ni put. Allahu akbar. Waaw, loolu mooy waylun. Dinaa leen indil insha allah ñaar fukki waylun ak juróom ñaar yi am ci alquranul karim, te lu ci nekk yàlla jige ca xur wii. Ku ko def rek dugg fa, ku ko def rek dugg fa. Tey nag fii mu ne waylun xuru mbugal. Waaw, azabun shadidun wa halakun wa dima wa damar. Ku fay dugg li kulli humazatin lumaza, képp koo xam ne da ngay aybal nit ñi bu yàq seen der yi. Waaw, di leen wax yu waxuwut. Am na benn xam-xam bu feeñ ci mustalawul xadis, mu koy wax al jarh wa ta'dil. Lenn rek ko tax a dagan mooy ki bëgg ënd ci biir waxe yonente bi na ca bokkut. Waaw, loolu nag jar naa xàmmee lool ba bàyyi deri nit ñi sikkal leen beeg ñoom seet yooyu, diw pas-pasam léew, diw ci groupe sàngam la bokk, diw dafa bokkut groupe sàngam moo tax baaxut, man ko bokkut groupe sàngam dooma jiite. Sunu borom nee na waylun li kulli humazatin lumaza. Waaw, al mufassirun ñoom de biu saat waa ci nee na nasalat ci fi al-Akhnas ibnu Shariq, ci moom la wàccoon. Waaye nag sababu nuzul al abarat bi umumi lafs la bi xususi sabab, dama ca al qurtubi jukkib ñaar fukk xatun téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett, wala al razi xatun fanweer jukki fanweer ak benn xatun juróom-ñeen fukk ak benn. Al Akhnas dafa bari woon lu muy aybal nit ñi, kathirul waqi'a fi nnaasi. Al Akhnas dafa mënoon a jëw, mënoon a aybal, mënoon a sikkal kuy ñëw wax yow dara, ku dem wax yow dara. Loolu rek moo doon liggéeyam. Waaye nag bu leen defee ne moom dong moo koy liggéeyee, liggéey bi xewagut ba léegi, am na ñoo xam ne loolu bi sëy mooy seen yitte. Yàlla nee na su boohun góor ku dul def yëfi góor, waylun li kulli humazatin lumaza. Su boohun góor ku dul def yëfi góor, ah, muy góor ku dul def yëfi góor mooy góor guy regaju di ñuu bi di taasu di pàkkar ci. Yàlla nee na su boohun ji góor, te góor gi dana dugg waylun, dana dugg waylun. Yàlla nañ yàlla boole musal ci waylun li kulli humazatin lumaza. Lu mat fukki xeeti bàkkaar a ngi nii ak benn yoo xam ne sunu borom nee na waylun la ñu jëm. Lu mat fukki xeeti bàkkaar ak benn yoo xam ne sunu borom nee na kuy ku koy def rek da nga dem waylun, da nga dem waylun. Te waylun xuru waxuma la sawar la, dama ne aw xur la ci biir sawara wu gën a tàng sawara. Bu sawara demee ba bëgg a giim, ni ngay yëngale fourné bi booy ataaya pour mu gën a bori, uppaat ko, waylun moo koy def sawara. Benn, am na ñoo xam ne dañuy bind téere ba noppi jiñ ko yàlla, bind téere ba noppi jiñ ko yàlla. Yàlla téere yi mu wàcce woon yépp la ca nekk benn wuutiw ko sa morom. Maay yàlla maa yónni diw, maay yàlla maa yónni diw, déggal leen ko. Koo ci xam ne nag bind nga téere jiñ ko yàlla, yàlla ne na fa waylun والذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون سورة البقرة لك يلا وخ آي نيار فك جوروم نيار مونے ويل لاي دم مولم نيغا خامني دا ني بند تيري با نوبي جين كو يالا نان لي تا يالا جوغي بند تيري با نوبي جين كو يالا ni téré bi ca yalla la jogé waw def ko ay volume yalla néna ñooñu dañu dugg sawara ndax lañu bind waye dañu dugg sawara ndax lañ tay amé bo sétlo fofu ñett yoyul ñing ci benen bi al kafirun ñi gëmul ne mbugulum al-akhirah amna yalla né dañu dugg waylun ويل للكافرين من عذاب يوم من عذاب شديد سورة ابراهيم لاكو يالا واخ نيغا خامني دانيو ويدي مسبنج ويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم سورة مريم نيغا خامني دانيو ويدي مشهد يوم عظيم ني دونو فك بيس بو الله با مشهد يوم القيامه دان كو ويدي ولا يونتي بي واخكو ني ني وا واي ني وا يونتي بي بريزانتي نيو كو ني ñu ne waa waaye nii tabarkaala lu sunu mbokk ma Ibrahima Khalilo di wax nee na àllaaxira gëm ko li muy tekki mooy ñi la ko yunt bi présenté nga koy gëme sañoo koo gëme neneen ñi la nim la ko présenté rek tabarkaala yàlla na ko yàlla yokk wér waaw juróom bennel bi walakumul wayl mima tasifuun ñi nga xam ne dañuy melal yàlla num melut di ko dëkkal fu mu dëkkut di ko jiiñ diko wax ñu ñu wax ko mune way walakumul waylu mimma tasifuna xorum bugal ngeen di akke ji su ngeen joge bi len seen mbokk dafele ba di len sul di len yeb ci bir taxma da len woor ne ba ngeen neew yilup yeen nga jëm waylu walakumul waylu mimma tasifuna suratul anbiya lako yalla wax ba demé it ci suratul sad ba yalla netale ne deri nit ñey waxante nit ñi deri ne len da ngeen yaakar ni ñun dañ seen nekkon ni rek ci seen kaw ngeen ñuy sanga ka diw ba noppel yalla ne zalika zannu allazeena kafaru waylun lil ladzeena kafaru minan nar ñi wedd yalla ñepp lu ñu yaakar dañoo defene seen tiri dañ seen ñew pour ñu mom len lu len neex def ci waaw am na ñoo xam dañoo defene seen tiri ñoko mom lu len neex def ci ñoo mom seen leex yi mom sen lammi mom sen loxo mom sen tank mom sen tourey japp ñu lepp ñoko mom lu leen ci neex def leen ndekete suñu borom ne ah ñi amu ci lenn lu ngeen mom yeen ñepp lenn ngeen waaw ben ensemble ngeen bo xani bi dafa am ay element yow mi ko yor ananga waaw yow mi ko yor ananga mana mana mo xamne bo fi fekke bo ñewé du fekk na yawa bu nga jiddo ñu ne moma bi nga faatu ba tudd lacc ñu ne moma ana nga bu ruuji nekké ci yow nga naan mana mu dañ nga naan mana bu doon yow do nekk fi nga tudd tabarkal suñu mbokk mu Imam Moussa Dieye ci amo mo koy wax yalla ko yalla fay waye ci ciri ñu ne ya mom loxo bi ya mom tank bi ya mom bab bi ya mom bir bi yow mi nan ma mom li yow ananga buñ dagge loxo bi dag loxo bi dag ye lu li mom loxo be yoyu fu muy nek Allahu akbar yalla nako yalla fayal mom Imam Moussa Dieye jurum ñettel bi ci suratu zumar sunu borom ne fa waylun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ni seen xol waw bu dutuñu fateliku yalla waylun lañuy dem ni seen xol waw ba duñu fatali ko yalla buñu nekké ci ngeen kessu nexé ñu fatte yalla kenn du julli buñu nexé nekké ci xew fatte yalla kenn du julli tabarkalla kuñ ci may sax bis buñ lay may do julli ya nga ci salon ba ñu lay defal yañ lay defal tabarkalla solo lay wexé nga na sog ñu lay peñé ko muso bu far do julli tabar tak sant tay lañ may tay nga wara bëgg jur walli bukk waylun fa waylun lil qasiyat qulubum min zikrillah sunu borom neena ñi nga xamne bu ñu nekké ci xew wala yu demé ni ku yoyu faay faad waxtu nekk ci ba waxtu wa genn bu dé tisbar ta ku sandañ dem ba jënt ba sop bu dé fajar dañ dem ba jënt ba peng waylu فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فاتلو كوتن يالا تيتو نيكو لا ني ديف رك واو ليلا سان ديغ سكو ديف ني نغ واخ ني نا يالا باخنا والله ديسان يالا باخنا يالا باخنا دي جيروم نينتل با ديما تي فسيلات اي جيروم بن سونو بروم ماغي ديغلي واستقيموا الي واستغفروا ويل للمشركين واستقيموا الي djuglen djem ca yalla wastaghfiru sakulen musutural len waye wa waylun lil mushrikeen khurum bugal lay dem ñi bëgg boole yalla ak leneen nga xamni ñuy seddelé yalla dañuy jox yalla 50% jox loola 50% sunu borom neena mushrikoone yépp waylun lañuy dem mushrikoone yépp waylun lañuy dem ashirkul akbar والأفقر تبارك الله يب والصغير والأفقر يب نبرم نانا ويل للمشركين جامون نجال القرآن يالا نبنون دراكو بالي بند الشرك موتخ لو ديغني نون موم لاك دو موم بافا با ام تي لولا لير با ام تي لولا لير فكل بي ويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم توغن كادي ويل لا ني ديم توغن كادي ويل لا ني ديم togn nak moy dugg ci yefi nit ki dugulu la ca dugg ci deram ci dugulu la ca diw ko diw bo xane bu taxawon do wax li nga wax fukil deg ben waylun li kulli afakin asim faskali faskali yep waylun lañuy dem sortu jasiya faskali fas lo xamne tegewul fenn bunu ko cambare fiet ko mu nax say naw fask di yep yalla neena woyul lañuy dem ah fukel ak ben fukel de ñaar suratu zariyat fa waylun lil ladina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun ñu weddi bes buñ len di dig ëlëk ñam ñep woyul lañuy dugg sun faato te woyul moy xurum bugal wo nek ci bir sawara yalla nañu jall mukal waylun yawma iznil mukazzibin fi suratu tur aya fuk ak ben waylun joju nak yawma ismil mukazzibin suñu borom jël ko bam su ko ci mursalati ba muy fukki yon ci la tejju ma ci wagn bi waylun yawma ismil mukazzibin waylun yawma ismil mukazzibin tabarakallah haj ibrahim saxo rahmatullahi alayhi wa radiya anhu suma sa na ñew ba diko firi wal mursalati su ko tambule ba ñew ci waylun ku nek ci ron tante bi ku nek da ngay def ne legi tay asman dal ci ko waylu yawma ismil mukazzibin diko def par ben basar ba jeex bu ne fofu lay man dama koy jang yalla ko yalla yoko yermande ak leer waradiyanu tabarakallah waylu yawma ismil mukazzibin moy sar bobu bu yalla waxe dara ba nopi rek tek ci waylu yawma ismil mukazzibin nangam ba nopi rek ne waylu yawma ismil mukazzibin ban tay tollu tabarakallah ci tafsir bi andi won nan ca la nga xamne mo tay sunu kent lay deg waye dal wal mursalati ngi non fukki yon lako sunu borom wax motax ben bindikatu arab mamu jange sar bi mune ci wax ji de budé yalla degul arab inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ben waxatu arab mo wax lool mune ci wax ji bu fekke yalla waxin bobu rek jadu wa mune bu fekke yalla ko wax degul arab mune ko naka mune repetition yi allahu akbar repetition yalla bokku tax sunu yoss de yalla waxam bu ben bu wax bokut ak be du repetition dedet ba dina ci ben tere bu ñuy wax nuniya man cheikh al-hajj malik baniyek dine yi amu ci ben bok sama romu mi tege